वराकृत नगदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्वीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। 10 मिनट के लिए कहा था ना, 10 मिनट से ज्यादा न निकले ये नाथ मैं आपको भूलू नहीं। इस बार में 10 मिनट से ज्यादा नहीं निकलनी चाहिए, तो 10 मिनट से ज्यादा बीच में अंतर नहीं होना चाहिए, आपने ऐसा कहा था। ये हमारे ताबे नहीं आ रहा है, हम तो कई बार तो 20-20 मिनट से लगातार कर रहे हैं और कभी 20 मिनट वैसे ही निकल जाती है बिना याद के। ये ख्याल हो गई, ये सावधान रहने की जरूरत है और भी कुछ जरूरत है। सावधान रहना है, सावधानी ही साधना है, सावधानी ही साधना है, साधना सावधानी सावधानी। सावधानी के लिए मैंने कहा कि 10 मिनट से ज्यादा निकलनी मत चाहिए, याद रखो, फिर सोच लो, फिर सोचो। मेरे इष्ट तो है राम जी और मैं पूजा करती हूँ लड्डू गोपाल की, तो दोनों काम कर सकती हूँ क्या? कर सकते हैं, एक वह तो बढ़िया रहे दोनों को। वास्तव में भगवान का स्वरूप हो चाहे राम रूप हो, दो रूप है, वास्तव तत्व एक है, पर इतनी बुद्धि है एक भी नहीं होती, इस वास्ते एक रूप होना बढ़िया है। वास्तव दो है ही नहीं, परमात्मा ही है, इस वास्ते बुद्धि है। एक रूप रखना बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, पर ऐसा हो तो कोई बात नहीं, दो नंबर की बात है। भगवान के स्वरूप सभी मनुष्य नहीं है, बढ़िया वो होते लड्डू गोपाल ही मानो, लड्डू राम जी मानो, क्या से राम जी ऐसे सब सुने, यही राम जी का स्वरूप है। कभी बालक रूप से है, कभी वनवासी रूप से है, कभी राजा राम से है तो वही राम जी, कभी राजा रूप से राम जी है, कभी वनवासी रूप से राम जी है, कभी सची के पुत्र खेल रहे हैं दशरथ अग्र बिहारी। एक भगवान का स्वरूप बढ़िया है, उत्तम है, बढ़िया बैठती बात। आपने कल सुबह प्रार्थना में कहा था कि संसार से जब तक संबंध होगा रहेगा कल्याण नहीं होगा, तो हमारे तो घबराहट हो गई। हम तो ये समझते थे सत्संग में आने से कल्याण हो जाए, ये शेर जी सुनते थे तब क्या, तो सत्संग में ये बातें तो सुनना है और सत्संग क्या कर दो बताओ। जो अपनी भूलें होती है उन भूलों को दूर करने के लिए ही तो सत्संग है। सत्संग किसके लिए है? अपनी भूलें हो वो भूलों को पता लग जाए, उन पता को दूर करो। भगवान का संबंध दो संबंध है, मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि अपनी तरफ से हरेक आदमी को सोचना चाहिए मेरी तरफ से संसार के साथ संबंध है कि भगवान के साथ संबंध है, अच्छाई के साथ संबंध है कि बुराई के साथ संबंध है, भली बातों के साथ संबंध है कि बुरी बातों के साथ संबंध है, खराब दर्शनों के साथ संबंध है कि भगवान के निर्विशन होकर परमात्मा के साथ संबंध है। तो भगवान के साथ है संसार के साथ, अपनी तरफ से सत्य स्वभाव अपने को भी सब भगवान लगता है संसार, ये हरेक को परेशान करते हैं। हरेक को ये देखना चाहिए कि स्वतः अच्छे लगते हैं, भगवान लगता है कि संसार अच्छा लगता है। अगर संसार अच्छा लगता है तो कल्याण नहीं होगा, कैसे होगा, जबरदस्ती का कैसे होगा। और भगवान अच्छे लगते हैं तो संसार को छूटेगा, संसार का इतना संबंध अच्छा नहीं लगता फिर संसार बुरा लगेगा। नारायण हरि भजन में ये पांचों सुहास विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत वो बात। नारायण हरि भजन में ये पांचों सुहास विषय भोग निद्रा अधिक निद्रा और हंसी जगत प्रीत वो बात, ये अच्छी नहीं लगेगी तो सुनना चाहिए ठीक है। यार ये अच्छी लगे तो भगवान अच्छे नहीं लगेंगे, भगवान भी ऐसे लगे ये भी ऐसे लगे दोनों ठहरेगा नहीं। उसका वृत्ति है वास्तव में जड़ता है वो बादल है, परंतु जड़ता बादल तभी होती है जब जड़ता के साथ हम संबंध रखते हो। संबंध रखते नहीं रखो तो कोई बाधक नहीं है, शरीर भी बाधक नहीं। मैं शरीर का मोह ज्यादा होता है भगवान की अपेक्षा तो बाधक होता है। शरीर तो केवल अपने पड़ोसियों के लिए और संबंधियों के लिए, समाज के लिए और संसार के लिए, तीन बात कर दो। अपने खास संबंधी माता पिता भाई भौजाई भतीजा आदि के अपने संबंध में उनके लिए, और समाज के लिए, समाज है अपना इसलिए, और संसार मात्र के लिए, ये तीन चीज है। इन तीन चीजों के लिए ही शरीर है, शरीर का लिए अपने उपयोग है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। अपने लिए खास शरीर को माना है तो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति मानी है, ये बहुत रहती है, मन में भावना रहती है। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होगी, जड़ के द्वारा निकले, जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है। ये बात बड़ी मार्मिक है, बड़ी अच्छी है, सबके लिए विचार नहीं है। जड़ का संबंध ज्यादा रहेगा तो भगवान का संबंध होगा, स्त्री पुत्र परिवार में आपका संबंध ज्यादा है, भगवान याद कम आते हैं, स्त्री याद ज्यादा आती है, भाई बंधु कुटुंब में ज्यादा याद आते हैं, भगवान कम याद आते हैं। तो फायदा होता जितना भगवान का स्मरण करता है फायदा होगा, परंतु वास्तव में शरीर है ही जुड़ के लिए, अपने लिए शरीर है ही नहीं। शरीर केवल अपने संबंधी कुटुंब विवेक और अपना समाज और संसार इसके लिए है, शरीर अपने कब का ही नहीं। एक जगह मैंने ये पढ़ी बात तो अच्छी लगी, बड़ी सुंदर बात कही है, हमारे लिए शरीर है ही नहीं। ये जो शरीर की महिमा कही है कि मनुष्य शरीर मिला है सावधान होना चाहिए, वो बात है विवेक की है। मनुष्य शरीर में जो विवेक है उस विवेक का आदर करो, शरीर का आदर नहीं है। शरीर को अधम से जाता है, पंच रच दिया अधम शरीर, उत्तर कांड में कहते हैं सबसे दुर्लभ मानव दे ही जीव सरासर जासत से ही, तो सरासर जासता करते मनुष्य देह दुर्लभ है। देह का मतलब शरीर से नहीं है, ये मैं जो विवेक है सिद्धि विषय विचार करके विवेक विवेक विचार विवेक से जो अपने परलोक में सहायता मिले है तो शरीर से नहीं मिलती है, विवेक से मिलती है। विवेक जड़ चेतन का है, जिस शरीर का त्याग है ये विवेक का उपयोग है, जड़ता का त्याग। हमारा मन स्वाभाविक इनमें रहता है, सत्य स्वाभाविक क्या अच्छा लगता है, साधक मात्र ही सोच नहीं पाता। जो साधक है शब्द सोच नहीं बात है कि भगवान प्यारे लगते हैं, संसार प्यारा लगता है, अपना कुटुंब प्यारा लगता है, भगवान प्यारा लगता है, भाई बंधु प्यारे लगते हैं, भगवान प्यारे लगते हैं, उनकी सेवा करो। संसार के जितने संबंधी है उनकी सेवा करो, उनकी सेवा के लिए ये शरीर की सामग्री है, सूर सूर का शरीर है, इसकी सामग्री सब सेवा के लिए ही है। सेवा करो, उससे आपकी उन्नति होगी, आपको जरूर परमात्मा की प्राप्ति होगी, परंतु उस शरीर को सेवा मानो। शरीर अपने लिए नहीं है, अपने लिए ही नहीं, जितनी चीजें आपके पास है वे अपने लिए नहीं है, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों का आराम के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है, आराम पहुंचाने के लिए है, दूसरों की है। सभी रक्षा करना, वृद्धि करना, ये हमारा काम है, परंतु अपने लिए समझना ये अपना काम नहीं है। जितनी आपकी चीज है वे अपने लिए नहीं है, संसार के लिए है, संसार के हित के लिए है, संसार के कल्याण के लिए है, संसार के आराम के लिए है, संसार के लिए है। तभी परमात्मा की आपने प्राप्ति होगी, आपका परमात्मा जाएगा। ये चीजें हमारे लिए नहीं है, पारमार्थिक जितनी चीजें वो परमात्मा के लिए है, परंतु चीजों के साधन सामग्री या सामग्री सब दुनिया के हित के लिए है, दुनिया मात्र के हित के लिए है। ऐसे शरीर के हित के लिए कर दो, खाने पीने के लिए दे दी, सामग्री दे दी, अपने लिए ये नहीं है, अपने लिए भगवान है, क्योंकि आप स्वयं भगवान के अंश हो। ये बात बहुत जरूरी काम की चीज है। अरे भाई बहन, आपका खुद का संबंध भगवान के साथ है। मैं वंश हूँ ईश्वर अंश जीव निर्दाशी, ये चौपाई हरदम याद रखो, विचार करो, आपका संबंध भगवान के साथ है, शरीर का संबंध संसार के साथ है। संसार के साथ में ही संबंध है शरीर का, आपका संबंध भगवान के ही साथ है, क्यों भगवान के ही आप अंश है। ये सुपाई बहुत बढ़िया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन सहज सुराशि, सहज सुराशि है, सहज सुराशि अनुभव नहीं होगा। जब तक शरीर को अपना मानोगे, अपने लिए मानोगे, शायद सुख राशि का अनुभव नहीं होगा। ये दुनिया के लिए ही है, साफ साफ ऐसी बात, हर एक चीज मिलती नहीं है, मेरे को हर एक चीज नहीं मिली है। शरीर संसार ये लिए ही है, हमारे लिए नहीं है। कर्मयोग से सिद्धि हो जाती है, कर्म से सिद्धि नहीं मानते, बड़े बड़े आचार्य नहीं मानते हैं, परंतु वास्तव हमारे पास सामग्री कर्मयोग की ही है, बाकी हम समय कर्मयोग के लिए, आप स्वयं ज्ञान योग के लिए, दोनों मिलकर भक्ति योग के लिए। एक ज्ञान योग और कर्मयोग साधन है, भक्ति योग साध्य है। इस तरह हमारा विचार इतना पहले नहीं था, मैं सच्ची बात ही हूँ, इतना नहीं था। जब मालूम हुआ है कि कर्म योग भक्ति ज्ञान योग दोनों साधन है, यह परमात्मा के लिए चल रहा है, ये असाध्य है। मूल में परमात्मा है, परमात्मा सब जितने जीव है सब परमात्मा का अंश है, सभी। ये व्यापक चीज है, सब परमात्मा का अंश है, सब। बड़े बड़े जहरीले जहरीले चीजें, बड़ी घातक चीजें, वे भी मूल में सब परमात्मा का है। बड़े बड़े दुष्ट है, भेद है, भूत है, पिशाच है, कुयक है, तरह तरह भी है, वे भी मूल में सब परमात्मा का है, सब परमात्मा ने। ममई वासो जीव लोग है, जीव भूत, जीव लोग में जीव रूप बना हुआ मेरा ही अंश है, सब परमात्मा का अंश है। ये शरीर संसार ये सब प्रकृति का अंश है। ममई वांशो जीव लोग है, जीव भूत सनातन, अरे मन संसार इंद्रियाणी प्रकृति स्थानीय, प्रकृति में रहते हैं, ये सब संसार ही है, संसार ही हित के लिए है। संसार का उपकार हो, किसी का यह हित न हो, किसी को दुख न पहुंचे, किसी का यह हित न हो, साधक की ये जरूरी बात, बहुत जरूरी है। ये संसार जिस सभी संसार के लिए है, ऐसे ठीक मानेगा तो बहुत जल्दी उन्नति होगी उसकी। ये हमारे लिए नहीं है, संसार के लिए है। संसार के लिए खर्च करना ये हमारे लिए है। संसार के लिए करना खर्च उपयोग करना ये करना हमारे लिए है। ये चीजें हमारे लिए नहीं है, इनके द्वारा संसार की सेवा करी जाए। वो सेवा हमारे लिए है, हमारे कल्याण करेगी, हमारा उद्धार करेगी। ये बात समझनी चाहिए। ये सामग्री सबकी संसार की है, प्रकृति मात्र की सामग्री संसार के लिए है। आप स्वयं भगवान के लिए हो, भगवान आपका है, आप भगवान के हो। शरीर संसार का है, ये संसार के लिए है। इसमें संसार की हित करना, इनकी सेवा करना, यही मुख्य बात है। ये बात ठीक हृदय में जमा लो, हृदय में जचा लो, हृदय में। अब शंका भी पूछो कि मैं शंका भी पूछो, इसमें जो संदेह आता हो आपके हृदय में वो उत्पन्न करो। जी उसका प्रश्न तो ये है कि संबंध तो हमारा छूट नहीं रहा, और सत्संग में माते हैं तो हमारा सुनने से कल्याण हो जाएगा क्या? सुनने से होगा, सुनने में सुना दो। श्रुति परायण अधिकार तेरह तरन तेरह मृत्यु श्रुति परायण, जैसे सुना वैसे ही आपका जीवन हो जाए तब कल्याण होगा, क्यों सुनने नहीं होगा। दूसरा प्रश्न ऐसा ही है, मज्जन फल देखिए तत्काला, सत्संग का फल तत्काल देखने में आता है। हमें तो बरस के बरस हो गए, हमें कोई लाभ नहीं दिख रहा। आप सत्संग का लाभ लेते नहीं हो, लाभ सुना सुना काम लिया बस छोड़ देते हो। नहीं जो सुना काम ले तो विवाद में चतुर्सिंह जी थे, वहां के राणा के चाचा लगते थे, उनकी बात सुनी कि सत्संग में खड़े में सुनते बढ़िया बात सुनती चलते थे, चलते थे। ये बात निकल न जाए, ये बात निकल न जाए भीतर से, ये बात निकल न जाए उसको पक्के कर दे। फिर सत्संग सुनते ऐसे सत्संग में एक एक दो दो बात रोजाना पक्की करो, आप बड़े भारी गुण रहे हो जाएंगे, आप में बहुत बढ़िया समझ हो जाए। जैसे आदि कवि हुए बाल देगी आदि कवि, ऐसे विवाह में आदि कवि हुए चतुर्सिंह जी। मेवाड़ी भाषा में योग वचन लिखा है, मेवाड़ी भाषा में गीता करी है, मेवाड़ी भाषा में बहुत बात लिखी है, बहुत सुंदर लिखी है। मेरे साधन थे तत्परता से, जो बढ़िया बात होती तो वो सच पकड़ देते, वो सबके देखते एकाध जाकर उसको पकड़ी के बेहतर से अंदर निकल जाए तो संत बन गए बड़ी। आप सुन लेते हो हंसी लगती है छोड़ देते हो, सुनते हो हंसी लगती फिर छोड़ देते हो, हंसी लगती फिर छोड़ देते हो। ये छोड़ने की आदत है, ये आदत बड़ी खराब है, आप धारण नहीं कर सकते, आदत बिगाड़ी हुई है। अच्छा अच्छा विचार है, आप ऐसा विचार करेंगे हम फिर में सावधान नहीं रहते। वक्ता होता है उनकी भी चाल दूसरों में सुनाने के लिए होती है। मैंने संतों से सुना है अच्छे वक्ता होते हैं वो श्रोता होते स्वयं, सुनाते हुए स्वयं श्रोता होते, स्वयं सुनते हैं कि हमें काम में लाना है, इन बातों को काम में लाना है, इन बातों के साथ जीवन बनाना है, ऐसे स्वयं श्रोता होते हैं। कोई केवल दूसरों को सुनाने वाले होते हैं वो जीते रह जाते हैं। पन्नताई पाने पर यह पूर्व पाप और उन्हें परमोत्ता खाली रहेगा। आप पंडिताई पाने का ये पूर्व लोग पाप, या पंडिताई ये पूर्व लोग पाप और उन्हें परमोत्ता खाली रहेगा। आप दूसरों को समझाएंगे, दूसरों को समझाएंगे। सत्य प्रवृत्ति है स्वाभाविक, हमारी प्रवृत्ति होती है दूसरों को समझाने के लिए। दूसरों को समझाना दो नंबर में, एक नंबर में अपने को समझाना है, अपने ख्याल बनाना है। लोगों के संबंध से घाटें अच्छी पैदा होती है, ये दूसरे आदमियों की कृपा है, अच्छी अच्छी बातें पैदा होगी, पर अच्छी बातें पैदा होनी अपने लिए, सुनाने बात अपने लिए, केवल अपने सुनना, अपने सुनाने सुनाने की सामग्री इकट्ठा करना है, उस वक्ता का कल्याण नहीं होता। उनसे संबंध अपना जोड़ता है वो कल्याण नहीं होता। उनको चेला चेली बनाता है, हमारे सत्संगी है ये हमारे यार, वो हमारे रह जाते हैं, कुछ नहीं हाँ पता नहीं पड़ रहा, स्वयं कल्याण नहीं करता वो, नहीं कर सकता। मैंने पूछना पड़ा है कि जो कल्याण चाहता है किसी मनुष्य से संबंध न जोड़े, माँ बाप स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजे ये खास है, इनसे भी अपना संबंध नहीं जोड़े। खास कुटुंब ये है, भाई है भतीजा है भौजाई है ये है और माता पिता है स्त्री पुत्र है, ये खास कुटुंब है आपने, इन कुटुंबियों से भी अपना प्रार्थना करे, इनकी सेवा करे, सेवा करे उनमें अपनापन ना हो और जब अपनापन ना हो वो सेवा करे, दोनों एक टोटल बात करेगा। अपनापन ना हो वह सेवा करे और जहां सेवा करे अपनापन ना माने, अपनापन मानते हैं सेवा करते हैं उन कुतिया भी अपने बच्चों को मान बनी रही है, इसमें क्या विशेषता है, क्या लोग है बताओ, अपने बच्चों को पालन हर एक माँ कर रही है, इसमें कल्याण नहीं है। जिनकी सेवा करे उनको अपना न माने, जिनको अपना नहीं मानते उनकी सेवा करनी, दोनों को टोटल एक एक नतीजा एक हुआ दोनों का, अपने स्वार्थी बुद्धि देने के लिए उसे ये हमारी बात मानने के लिए, सत्संग है उसको बात नहीं माने तो बुरी लगती है, बिना सत्संग नहीं माना बुरी नहीं लगती, सत्संग है बात बुरी बुरी वो हमारे से इतने ही करता तो भीतर में इच्छा रहती है कि सत्संग करने वाले हमारी बात माने, हमारी बात माने, हमारी बात हम माने, हम अपने हम मानो बहुत विशेष होगा, उसी बात का असर होगा। आप अपनी बात को मान करके बताएंगे तो उस बात का आपके जीवन के ऊपर असर होगा, जरूर होगा, और अपने लिए मानकर दूसरों के लिए मानोगे दूसरों पर भी अच्छा असर नहीं पड़ेगा, अगर अपने लिए करोगे तो दूसरों पर भी अच्छा असर पड़ेगा, आप पर असर पड़ेगा, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। इस वास्ते अपना पड़ ना हो वहां सेवा करो, अथवा जहां सेवा करो अपना पर मत मानो, यही बात होगी दोनों, यही बात इस वास्ते मेरा पर तो भगवान के साथ है, मैं भगवान हूं, जैसे मेरा मैंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दुख साधु कोई कोई मां कोई बाप न कोई स्त्री न कोई पुत्र कोई भाई भतीजा हो जाएगी कुछ हमारे नहीं, सेवा करने के लिए हमारे संसार मात्र सेवा करने के लिए है, वो सेवा परमात्मा की प्राप्ति कराता, वो सेवा से आपको भगवत प्राप्ति होगी, फिर उनको अपना मानने से नहीं होगी, अपना मानने से बंधन होगा, उनको सुख कैसे पहुंचे उनको आराम कैसे पहुंचे, वह भगवान के पद कैसे बना जाए, ये तत्व कैसे हो जाए, ये जीवन को कैसे हो जाए, ऐसी बात रहे मन में, सबका उद्धार कैसे हो जाए, सबका उद्धार, वो उद्धार की लालसा है केवल रखे हमारा नहीं है हमारा नहीं हमारा नहीं हमारा नहीं, तब आपका कल्याण होगा बहुत जल्दी, मात्र चेष्टा आपके कल्याण की हो जाएगी, अपना नहीं है भगवान के लिए सेवा कर रही है, सेवा अपनी वह चीज है सब संसार की, संसार की चीजों में संसार की सेवा कर रही, सेवा करने सेवा का तात्पर्य अपना कल्याण होगा, चीजों से कल्याण नहीं होगा, धनी चीजों से कल्याण हो जाए आदमी का, धनी आदमी कल्याण हो जाए फंसेगा, धनी आदमी का कल्याण नहीं होता जल्दी, अच्छे विद्वान ज्यादा विद्वान का कल्याण नहीं होता, राक्षस होता है असुर होता है ब्रह्म राक्षस होगा, अच्छा ज्यादा पढ़ा लिखा ब्रह्म राक्षस होगा, ज्यादा धनी आदमी ब्रह्म राक्षस, अपना धन इकट्ठा कर अपना धन वो बड़ी बुरी बोल से मरेगा, संसार का है, संसार के लिए संग्रह करने वाले बहुत कम आदमी मिलेंगे, संग्रह सब संसार के लिए है, हमारे लिए है ही नहीं। छोड़ कर मरना पड़ेगा। हजारों लाखों करोड़ों रुपए आपके पास होंगे, सबके छोड़ करके मरना पड़ेगा। ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए चेतन है। ये जड़ चीजें हमारे लिए नहीं है, ये केवल सेवा के लिए है। आपके पास ज्यादा सामग्री है, दूसरों की है, दूसरों को समझनी चाहिए। जिस तरह से आप बीस लगाते हैं तो सौ पे एक रूपये लगाते, वे अलग रूपये लगाते, वे लगाने में आपको जोर नहीं आता, अलग निकलती पहले से ही, ये सब लगाना है। तो जैसे दूसरों को लगाओ इसी लगा देंगे भाई। इसी तरह से सभी सामग्री हमारी सेवा करने के लिए है। शरीर शरीर की सामग्री सब विषय दूसरों की सेवा के लिए है, केवल सेवा करने के लिए, अपने ही कमाने के लिए। सेवा आप शरीर से करो तो शरीर से सेवा करो, सेवा का फल आपका अंतर्गत शुद्ध होगा, निर्मल होगा, परमात्मा व्यक्ति लगेगी, मन लगेगा। अरे अपने लिए मानोगे तो बाधा लगेगी, बड़ी भाई बाधा लगेगी। ये बात बड़ी समझने की है, काम की बड़ी। दो प्रश्न गुरु जी के बारे में। एक तो बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं होती, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता, और आप कहते हैं कल्याण हो सकता है, तो संत महात्मा क्यों जरूरी बताते हैं? गुरु की महिमा जितनी कही जाए उतनी थोड़ी है, पर आजकल के गुरु भी नहीं है। आजकल गुरु हो गए भेषभूषा करने के वास्ते। हरे शिष्य धन अशोक न हरे ही, सो गुरु खोर नरक में पड़े। हरे शिष्य धन अशोक नारे, चेला बढ़ गया उनका शोक बढ़ गया, गया उनकी चिंता मिट गई। आप सब विचार करो, चेला बने हुआ बहुत पुरुष उससे यहाँ पर मिलेगा, मगर शोक दूर हो गया ऐसा मिला कोई। गुरु वही है जो शोक न रही, सो गुरु घोर नरक में पड़े, सो गुरु घोर नरक में पड़े। अरे शिष्य धन अशोक हरे, चिंता नहीं हरे, चाहे गुरु बना गया चिंता वैसी वैसी, शोक वैसे वैसा चिंता वैसी वैसी। वो गुरु काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है। गुरु बना दिया चिंता अपनी जागी, जिसने गुरु बना दिया अपने कल्याण की चिंता अपने को लगी, तो गलत काम में बनाए। गुरु बनाना मामूली चीज नहीं है, गुरु की महिमा मामूली नहीं है, बड़ी भारी है। पर गुरु केवल कल्याण के लिए, केवल उद्धार के लिए, केवल कल्याण के लिए। आज गुरु बनते हैं अपनी संप्रदाय के लिए, अपने बनाने के लिए, अपनी टोली बनाने के लिए, अपनी टोली बनाने के लिए कल्याण करेगा कैसे करेगा? आप विचार करो कैसे कल्याण करेगा? जिसके बेटा पोता ज्यादा उनका कल्याण हो जाएगा। अपनी टोली बनाने का उद्देश्य नहीं है। संतों की बात मैं सुनी है कि अपनी जो सामग्री वह सब की सब सामग्री केवल संसार के लिए, अपने लिए नहीं, अपना निर्वाह करना, अपने निर्वाह का अन्न जल वस्त्र मकान केवल निर्वाह के लिए, निर्वाह मात्र के लिए, और सब दूसरों में दूसरों में अपनी सामग्री नहीं है। आपको जो ज्ञान हुआ है आज तक, आपने जितना ज्ञान संपादित किया है, वो ज्ञान जिससे हुआ वो गुरु बन गए। वो गुरु आप माने चाहे न माने, आप जाने चाहे न जाने, आप स्वीकार करें न करें, आपकी मर्जी। जिस विषय में आपको ज्ञान हुआ है उस विषय में वो गुरु बन गया, जिसके ज्ञान से आपको ज्ञान हुआ है। एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। अरे गुरु बना राजी हो गया, गुरु भाई राजी हो गया, ऐसे टोली बनाने से राजी नहीं होना था। गुरु की महिमा गोविंद से अधिक, भगवान से अधिक, उम्मीदवार से भी, सब जगह भगवान रहते हुए भी दिखते नहीं है, गुरु प्रसाद से दिखते हैं। गुरु कृपा से सब जगह परमात्मा दिखेंगे। ये गुरु कृपा होती है, गुरु की मेहरबानी से सभी भगवान दिखते हैं, परमात्मा दिखते है, नहीं तो अपनी दृष्टि से संसार दिखता है। अगर गुरु बनाएगा संसार में नहीं दिखता है, ना से गुरु है ना से चेहरा है, कोई बने ही नहीं है। जितना आपको ज्ञान हुआ है वो गुरु से हुआ है, वो एक गुरु है, आप माने तो गुरु, ना माने गुरु, जाने तो गुरु, न जाने तो गुरु, आप स्वीकार करें तो ही गुरु, नहीं स्वीकार करें तो गुरु, वो गुरु है, प्रकाश मिलता है। दत्तात्रेय जी महाराज ने पिंगला नाम वेश्या को गुरु माना, वास्तव वेश्या के गुरु बने खुद, वेश्या को ज्ञान हो गया, सब लुटा दे, धन संपत्ति लुटा दी, भगवान में लग गई। दत्ता जी हमारा दर्शन करने से दत्तात्रेय ने उसे गुरु माना, दत्तात्रेय जी गुरु मानते हैं, गुरु बने खुद, उसे बया ही हो गया। बोलो दत्तात्रेय जी गुरु मानते हैं, वैश्या गुरु सब गुरु है, गुरु है वैश्या, पिंगला नाम वैश्या से नगरे नगरे पूरा विजय नगर में, जिसे गुण लिया है जिसे हर्ष किया है वो गुरु है। अब गुरु क्या हुआ, बहानाबाजी करने से गुण नहीं होता, बहानाबाजी से कल्याण नहीं होता, सच्चे हृदय से आप गुरु बनो, जिसके जो बात मिली कृतज्ञ बन जाओ सदा के लिए, ये भी बात मैं मिली सत्संग से मिली वो फायदे की बात है, और संबंध जोड़ना है ये फायदे की बात नहीं है। संसार से संबंध जोड़ना है, मृत्यु को निमंत्रण रहना है, बार बार जन्मना और मरना है, इसको निमंत्रण रहना है, लोगों को अपना संबंध जोड़ना, अपना संबंध नहीं है, संबंध भगवान का, सब संबंध भगवान के साथ, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रासी, जीव अविनाशी परमात्मा का आयुष, हमारा चेला नहीं, हमारा चेला मानेगा तो फंसेगा वो, उसका अब कल्याण खुद का नहीं होगा तो कैसे कल्याण करेगा। अपना चेला बनाता है, अपनी संपत्ति मानता है, हमारे इतने चेला है, वो कल्याण कैसे होगा आप बताओ, आप स्वयं सोचो, शंकर जी करो शंकर पूछो सोरे करो ना डरो मत सोरे को शंका करो। चेलों का ज्यादा गुरु हो गया, ज्यादा चेला होगा वो बहुत फंस गया, निकलना मुश्किल है। संसार के साथ में जितना संबंध जोड़ोगे उतना ही पतन होगा, कुछ जरूर होगा, जड़ के साथ में संबंध जोड़ो कल्याण होगा, केवल कल्याण के लिए संबंध जोड़ना है, उद्धार के लिए। चेलों की याद आती है तभी वह गुरु है जो पद नहीं तक जाता है, या चेलों को गुरु की याद आती है तो वे चेला असली नहीं बनाए, गुरु याद आती है, गुरु का सिद्धांत याद आना चाहिए, वो याद आना चाहिए। एक नाथ जी महाराज जैसी गुरु भक्ति मैंने देखी नहीं है, केवल गुरु जी की भक्ति हो रही है, और क्या याद तीर्थ वगैरह वही रहना, गुरु मर गए तो देखे कहिए ही नहीं पीछे रहे कभी, वही रहना वही रहे, गुरु मिलने दर्शन करने के लिए गए। ये गुरु भक्ति बहुत तेज है, जितने जीवन चरित्र पढ़े हैं उसमें एक नाथ जी महाराज जीवन चरित्र गुरु भक्ति में एक नंबर का है, पर महाराज ने कह दिया कि वही रहना वही बैठ गए, वही से बैठ गए, घर पर नहीं गए, घर पर नहीं गए, दादी माँ वहीं आई, दादी माँ अंति होगी गुरु को जल्दी होगी, माँ बाप मर गए पहले ही, दादी माँ थे, दादी माँ गोदी में पड़े थे, 5 वर्ष निकल गए घर से, गुरु जी को कहा ही नहीं ऐसे मरिए नहीं माँ बाप नहीं, और गुरु सेवा में लग गए तत्परता से, उल्टी नहीं थी उठी उल्टी। जब गुरु अच्छे हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, तब गया तीर्थ यात्रा करो। तीर्थ यात्रा पहली होती सरल श्रेणी थी, उत्तम सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र शिक्षा से, तीर्थ यादव आत्मा अधम से अधम, ये तीर्थ यात्रा। वो तीर्थ यात्रा फंसे गई, तीर्थ यात्रा में गुरु जी पहुंचे कि महाराज इतना ही आया हुआ, वो प्रश्न आएगा, मैंने बताया है प्रश्न आएगा, रोज हमारे काम दे देगा। तो वे दीक्षा में जा रहे थे, महाराज मिले, जब 5 वर्ष में देखा, 25-30 वर्ष हुए, 25 वर्ष के जवान आए, पहचाना, पूछा तो पता है कि ये एक नाथ जी है, महाराज ये पत्र है। पत्र देखते ही परिक्रमा करी, अनुरोध करी, फिर पुस्तक पढ़ा, वो पत्र पढ़ा के वही रहना, वो वही बैठ गए, घर पर नहीं गए, वही बैठ गए, वही घर बड़ा, वही रहने का घर बड़ा। अरे गुरु जी से मिलने गई नहीं, गई नहीं, गई नहीं, आप एक ना धैर्य पढ़ो, गुरु जी मर गए थे नहीं गए, महाराज ने कह रहे वही रहना, गुरु आज्ञा पालन करते थे वे, गुरु का जो हुक्म है, जो गुरु की आज्ञा है, जो गुरु का सिद्धांत है, उसके अनुसार जीवन बनाया, वही रहे, फिर वही रहे, कहीं नहीं गए। उम्र फल बहुत अच्छी गुरु बोलते हैं, एकादश अध्याय में 31 अध्याय है, हरेक अध्याय आदमी आधा प्रश्न प्रश्न गुरु भेगा, हरेक अध्याय में गुरु भेगा का एक प्रश्न है, आधा प्रश्न है, पूर्ण प्रश्न है, 100 प्रश्न है, गुरु की मेहमा आदम लिख कर फिर टिकलते, फिर टिकलते हैं, इतने गुरु की मेहमा है, ऐसे गुरु मेहमा हरेक देखी नहीं मैंने, एक आदमी से मैं गई नहीं मिलने। गुरु की याद तभी आती है, गुरु की कृपा के अनुसार जीवन नहीं बनाया। सत्संग ज्यादा सत्संग याद करते हैं, उन्होंने जीवन नहीं बनाया, जीवन बनाया होता तो उसकी याद नहीं आती, परमात्मा की याद आती बिना क्षमता से। संबंध हमारा परमात्मा के साथ है, हमें ही वंश हो जीवनों के जीव उतरना, इस वंश जीव बिना से उसी पहचान का कोई गुरु है, उसको पता लगे कि हम भगवान के हैं, जिससे पता लगे वे गुरु है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची। आपके शंका बोलो, सच्ची बात यह है, गुरु की आज्ञा पालन, गुरु के संसार से जीवन बनाया, गुरु में निष्ठा है, जैसे गुरु का सिद्धांत है उसी सिद्धांत, कोई जरूरत नहीं गुरु जी की, जरूरत नहीं गुरु जी का सिद्धांत हाथ लग गया फिर क्या सही है, ये बात है। समझ जोड़ दिया 5-7-10-15-20-7 बंदे एक गुरु जी का समझ जोड़ दिया, क्या फायदा हुआ। गुरु जी के विषय में और प्रश्न है कि मैंने 4 साल पहले गुरु से दीक्षा ली थी और 125 और आदमियों ने साथ में ली थी गांव में, और वो गुरु का चरित्र तो बड़ा भ्रष्ट निकल गया, अब मैं क्या करूं, कौन सा जब करूं। छोड़ो ऐसे बड़े तो छोड़ो, निंदा मत करो, निंदा मत करो, या छोड़ दो, मिलना ही नहीं कभी, उम्र बनो है, खराब कर दो, निंदा मत करना, निंदा करना पाप लगेगा, नहीं करना तिरस्कार नहीं करना, मैंने अपने गुरु नहीं मानना, भीतर से, भीतर से आप मानो तो बने, मानो बने, भीतर से नहीं मान सकते आप, मान नहीं सकते, ये पक्की बात है, ऊपर से रखो कब रहेगा, दराट फट जाए पड़ी जाएगा, इमारत गिरेगी, वो मन फट गया, अब गुरु जी को काम नहीं होगा, अब जबरदस्ती करोगे तो हानि होगी, नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, जबरदस्ती नहीं सुनती, छोड़ दो भीतर से। कौन सा मंत्र जप करें, वो कौन सा मंत्र जब जो आपको अच्छा लगे, जो आपको प्रिय लगे। मेरे पूछते हैं, मैं तो यही बात कहता हूँ, आपको नाम कौन सा अच्छा लगता है, आपको शुरू कौन सा अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है उसी में आपका कल्याण है। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं वे कहते राम राम मत करो, राम राम मत करो, राम राम मत करो। मुझे आश्चर्य आता है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, राम राम राम राम मत करो, क्या बात कैसे कर रहे हैं आप? ऐसे मेरे सामने आई है बातें, ऐसे अपना आपको जो प्रिय लगे वो नाम, आपको जो प्रिय लगे वो आपके इष्ट, उसमें तत्पर लग जाओ। क्योंकि प्रियता है वो कल्याण करने वाली है, वो प्रियता छोड़ने फायदा नहीं है। आज गुरुओं की यही है कि ये मानो, वो कहते ये मानो, वो ये मानो, अब वो क्या माने। मेरे से कभी आपने पूछा है तो क्या संबंध किया आप बताओ। 70 वर्ष से गुरु हुआ, मैंने व्याख्यान देते हुए किसी को बताया, किसी को गुरु बताया, छोड़ कहा मैंने। आपको जो अच्छा लगे वो गुरु, आपको जो अच्छा लगे वो नाम, आपको अच्छी लगे उपासना आप करो, वो आपको लाभदायक होगी। नहीं आप कैसे लाभदायक करोगे, आप कल्याण कैसे हुआ? पूछना तो आज जी सच्ची बात है, हृदय सच्चा है, गुरु पर अश्रद्धा हो गई फिर उसको मानता है, बिल्कुल गलती की बात है, गलती है तो सोना है मत, मैं धंधा मत करो, धंधा मत करो। पूर्ण व्रत गुरु माते संसदी कृष्ण दोषा नव्य प्रतिज्ञा फल में भीड़ना, प्रतिज्ञा के फल में भीड़ू हो उसको चाहिए दोष नहीं है, दोष को बर्द नहीं करे, चुप रह जा अपना समझ हो जाए अपना। मैं दोष देखना, दोष देखना नहीं, दोषों का वर्णन करना ही करना, निंदा करनी नहीं, अपना समझ नहीं गया एकदम अलग हो जाओ। आपको जो भगवान का नाम अच्छा लगे, जो भगवान का स्वरूप अच्छा लगे उसे उपासना करो। कृष्ण मंदिर जगत गुरु, जगत गुरु है, आप जगत से बाहर हो गया, जगत के सब के कृष्ण मंदिर जगत गुरु भगवान भगवान हो। अरे भगवान से क्या दो, क्या आप गुरु समझो, गुरु से कहता तो गुरु आप बैस, गुरु को आपको मिलते ही आपकी श्रद्धा हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी। अरे गुरु का वचन है, गुरु का शरीर नहीं है, गुरु में शरीर बुद्धि, शरीर में गुरु बुद्धि पाप लगाया है पाप। गुरु में शरीर बुद्धि, शरीर में गुरु बुद्धि, गुरु बुद्धि सिद्धांत में है, सिद्धांत में गुरु बुद्धि, सिद्धांत के अनुसार चलो कल्याण होगा, जरूर होगा। अरे यो गुरु मंदिर से कल्याण नहीं होगा, कल्याण में बाधा लगेगी, बाधा। सदानंद जी पुस्तक मैंने पढ़ा है कि गुरु मिल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आफत हो जाएगी, आपके कल्याण में बाधा हो जाएगी, आफत हो जाएगी। गुरु मिल गया तो बड़ी बाधा आ गई, स्वयं गुरु बनाया, स्वयं गुरु क्या मानते हैं, क्योंकि गुरु के पादे पड़ गए तो बड़ी खराब होगी, मुश्किल हो जाएगी उद्धार। सच्ची बात है भाई, सच्चे ग्राहक हो तो आपके भगवान है, मंगाई भगवान, मंगाई मानस हो जीव लोग के, भगवान के खास अंश हो आप भगवान के हो, भगवान आपके है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप अविनाशी हो, परमात्मा का अंश हो, परमात्मा अपना है, संसार अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है। अपने जो भगवान की बात बताओ वो अपने 5 वर्ष कद में महाराज जी है, वही बात आई है, गुरु ने सच याद, श्रेणी ने सच याद, पिता ने सच, पिता पिता नहीं जो उद्धार न करे, वो माता माता नहीं जो उद्धार न करे, वो पुत्र पुत्र नहीं जो माँ बाप का उद्धार न करे, परमात्मा की तरफ न जावे, वही माता पिता भाई बंधु कुटुंबी परिवार हमारा हितैषी वही है जो भगवान में लगावे। ये शरीर में लगाने वाला गुरु नहीं होता, शरीर में लगे हुए भाई आप अपने माता बाप का शरीर में हो, स्त्री पुत्र का शरीर है, शरीर में लगे हुए हो, शरीर में लगे कल्याण कल्याण भगवान में लगे से होगा। सच्चे गुरु कभी भी अपने में नहीं लगाते, वे भगवान में लगाते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश ये बात बताए, ईश्वर अंश हो आप, ईश्वर साक्षात ईश्वर अंश हो आप, साक्षात ईश्वर अंश हो, साक्षात ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर सुखरा सिंह वो परमात्मा है, वो हमारा है, आपके भगवान है, भगवान ही आप हो। ये सच्ची बात बताते हैं, सच्ची बात अपना चेहरा नहीं बनाते। तुम मान लो अच्छी बात है, मान लेने अच्छी बात है, मान लो जीव मात्र परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है, आप परमात्मा गुरु क्यों नहीं मानते? गीता जी मान लो भगवान का उपदेश है, ये मंत्र है और भगवान हमारे गुरु हैं, जहां से गीता मिले गीता के भाव मिले वो ग्रहण करो, ये गुरु भक्ति है, गुरु भक्ति, गीता का भाव मिले गीता की शिक्षा मिले वे अपने हैं। अरे योग भी उन्हें बताए, मैं लगी खाक बनेगी झूठा जोग कमाया, झूठा जोग है। शरणा ने जब पूछा कि आपको कुंडली जाते जागृति जानते हो, कुंडली जानते हैं, फिर हम जानते नहीं, मैं इतना हम जानते कुंडली का हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा से है, कुंडली का हमारा संबंध नहीं है, हम जानते। शरणा ने जी एक गाड़ी में ख्याल कर रहे थे, पास में बैठा एक ईसाई, हमारा ईसा मसीह को जानते हो? हाँ, ईसा मसीह हमारा भतीजा है, सगे भतीजा, वो भगवान का जिला, भगवान हमारे मित्र, हमारे मित्र का बेटा है, हमें प्यारा बहुत लगता है, हमें अच्छा लगता है, हमारे भतीजा है, छोटे भतीजा, भतीजा हमारे भतीजा है, हमारे बहुत प्यार लगता है, अच्छा लगता है, उसे संबंध है हमारा। आश्चर्य लोगों को आश्चर्य क्या कहते, हमारा भतीजा है, सगे भतीजा है, हमारे भाई के बेटा है, पिताजी मानता विश्वास भतीजा, बहुत प्यार लगता है, इसे बात हम अच्छी लगती है, वे अच्छे लगते हैं, हमारे खास भतीजा, इसलिए से ये केवल जड़ी मारती है मित्र से। मेरे भाई ने पति माना, ईशा ने पिता माना, मोहम्मद ने मित्र माना, हमारे मित्र है, वो भगवान के मित्र है, भगवान के साथ मैं संबंध चुका, भगवान के साथ भगवान का संबंध हमारा संबंध, वे संबंध हमारे हैं, भगवान का संबंध असली संबंध है और कोई संबंध असली नहीं है। भगवान का संबंध जना है वो हमारा संबंध है, माता राम हो पिता रामचंद्र, स्वामी राम हो मत्सगा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र हो दयाल, नान्यम जाने दैव जाने न जाने कौन नहीं है, भगवान के साथ संबंध जोड़े वो हमारा असली हितैषी है, जो हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़े, क्योंकि भगवान ही हम है, ममई मानस हो जीव लोगे ईश्वर हर्ष जीव विनाश, जितने जीव संसार में सब के सब भगवान का अंश, वे भगवान प्यारे लग रहे, भगवान के नाते सब प्यार लगते हैं, स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र संबंध किसी नहीं है, कोई नहीं स्वतंत्र, सबकी सेवा करो, भगवान के ईश्वर सेवा करो, भगवान के ईश्वर कल्याण होगा, उद्धार होगा, ये बात है। भगवान में प्रेम कैसे हो? बस कैसे हो ये बात हो जा मन में, आप में केवल यही बात हो, प्रेम कैसे हो, प्रेम कैसे हो, प्रेम के लिए कोई उपाय नहीं है, अपना मानना। क्यों अपना? प्रेम के लिए अपना मानना, अपनी फटी हुई जूती भी अपनी अच्छी लगेगी, फटा हुआ कपड़ा भी अपना अच्छा लगता है। अपना अपना, भगवान अपने हैं, हमारे हमारे, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, और त्याग तपस्या से कोई को काम करें, हमारा हमारा हमारा, आपको प्यार लगेगा, हमारे भगवान हमारे, हम भगवान के अंश है, मैं अंश हूँ, ईश्वर अंश, जीव विनाशी, हम राष्ट्र अंश है, आप असली परमात्मा के अंश हो, इसमें संदेह नहीं है, ईश्वर अंश, जीव विनाशी, आप परमात्मा अंश हो, साक्षात परमात्मा का अंश हो, कितनी ऊंची बात है, कितनी बढ़िया बढ़िया बात है, परमात्मा का अंश है, विश्वास सब पूछ लिए, सब आदर लिए, भगवान का अंश है, विश्वास का आदर लिए, भगवान का अंश है, हमारे प्रभु का अंश है, सब हमारे प्रभु का अंश है, सेवा करो अपने सामग्री, सब सब सेवा में लग जाओ, सेवा वास्ते सामग्री है, अपना संग्रह अपने लिए नहीं है, सेवा में लिए निहाल हो जाओ। प्रेम कैसे हो, ये हृदय की इच्छा होनी चाहिए, हरदम यही है, प्रेम कैसे हो, भगवान प्रेम कैसे हो, भगवान अपना अपना अपना अपना मन से प्रेम होता है, ये खास अटकल है, भगवान अपना है, भगवान अपने है, अपना मानो प्रेम हो जाएगा, अपना मानो प्रेम हो जाएगा, और कोई उपाय नहीं है, क्या अगर तपस्या दान पूर्ण तीर्थ व्रत ये नहीं, भगवान अपना है, क्यों अपना है भगवान, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन सरस्वती, भगवान हमारे, भगवान हमारे, हमारे मानो भगवान को निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओ, सर्वथा निहाल हो जाओ, भगवान हमारे, भगवान को अपना मानो, ये असली शिक्षा है, ये असली चीज है, ये असली चीज उद्धार करने वाली, भगवान मेरे हैं, इनका उपाय नहीं है, उपाय केवल मेरा मानना, ये उपाय है, और उपाय नहीं है, प्रेम का अपनी चीज अच्छी लगती है, कैसी लगती है तो अपनी चीज अच्छी लगती है, ईमानदार आदमी दही मानी मान लेंगे ना, दही मान को दूसरी चीज अच्छी लगेगी, इसमें बढ़िया चीज अपना दे देंगे, बढ़िया चीज नहीं है, वो बेईमान है, ईमानदारी में हमारी चीज है, हमारे भगवान है, भगवान हमारे, मेरी माँ है, बच्चे को पूछो मेरी माँ है, अरे माँ क्यों है, है? मेरी माँ है, बोली में चलता है, माँ है मेरी, है मेरी माँ है, क्यों है बताओ, पूछो क्यों है, है? वो क्यों आपके पास रही, बच्चे तो पूछ ही नहीं है, ये माँ क्यों है, इस देह दूसरी पहले गहरा अच्छा है, कपड़ा इतना अच्छा है, ये बात ना, ये नहीं है मेरी बात नहीं है, मेरी बात नहीं है, ऐसे मेरे भगवान है, काले है करोटे है, कोई काम कह नहीं, हमारे हमारे हमारे है, गुण देख कर भगवान को अपना मानता है, वो भगवान का भक्त नहीं होता, भगवान की महिमा समझ भगवान को अपना मानता है, वो भगवान का नहीं होता, वो महिमा का भगत है, महिमा का, वो गुणों का भगत होता है, भगवान का नहीं होता, भगवान हमारे है, चाहे गुण हो गुणेर विहीन होना उम्र होगा, हम हमारे भगवान हमारे हमारे, कोई काम कह रहे हैं वो हमारे हमारे, भगवान हमारे, हमारा मानो, हमारा मानना ही ऐसे उपाय है, और दूसरा उपाय नहीं है, ऐसा ऐसा उपाय ही नहीं, भगवान हमारे संसार का और कोई मेरे नहीं है, मेरा मैंने कहा मेरे तो गिरधर उपाय दूसरा तो कोई, जाके श्री मोर मोट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर उपाय, शरीर को अपना नहीं बना, मेरा भाई ने धन को अपना नहीं बना, किसी को अपना नहीं बना, जग भगवान मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरे निहाल हो गया, निहाल भगवान को अपना मान लो, आप जितने बैठे हो भगवान को मेरे मान लो, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, और कोई नहीं, कुटुंब भी है, कोई गुरु है, कोई माता है, कोई पिता है, भाई सेवा करो, सेवा करो सबकी, अपना मानो ये भगवान, अपना भगवान है। अपना मानो प्रेम होगा, संसार को अपना मानो मोह होगा, फंसोगे। भगवान अपना है, अच्छा है, मंद है, बुरे हैं, भले हैं, अपने हैं। गुणों के सही होने से भगवान अपने हैं। वो भगवान का भक्त नहीं है, गुणों का भक्त है। गुणों का भक्त है वो, भगवान का भक्त नहीं है। ऐसा ही अच्छा है वो भगवान भक्त, वो भगवान बोले नहीं। भगवान हमारे हैं, सह गुण कोई नाम पर हुआ, गुणी भी नहीं हुआ। अच्छा हो, सुख दो, चाहे दुख दो, बार बार कष्ट दो, हमारे हमारे भगवान, भगवान को अपना मान है। कोई गुण नहीं, कोई गुण बेटा नहीं, कोई काम का नहीं, हमारे मेरे है। माँ मेरी है, माँ कैसी है तुम्हारी, ये दूसरी माँ है, ये गुण अच्छे है, माँ हमारी है, मेरी माँ है। अरे क्यों है, बच्चा नहीं कह सकता मैं जन्म लिया है, मैंने दूध पिलाया है, गोद में गया, ये नहीं बताया। अरे क्यों है, क्यों है, मेरी माँ, मेरी माँ, ऐसे मेरे भगवान मेरे है। संसार सबसे संबंध तोड़ कर एक भगवान से, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, कोई हमारा नहीं, संसार में कोई हमारा नहीं। भगवान की बात बनावे भी अच्छे पूजनी है, भगवान हमारे, भगवान हमारे, हमारे प्रेम हो जाएगा, हमारे हैं मन प्रेम हो जाएगा, हमारे गुण अच्छे है और महिमाशी है, ये प्रेम नहीं है। गुण हो प्रेम तो कैसे ही हो, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। नमय वर्ष और जीव लोग जीवन भूति सुना देना। सवरी की जो नवदा भक्ति है, सवरी की नवदा भक्ति और आप जो भक्ति कह रहे हैं उनमें कुछ फर्क है, वो एक ही है, एक ही है, पर कुछ नहीं। वर्णन करने में फर्क होता है, भीतर से मेरापन है, मेरा अपना अपना अपना अपना पान अपना मैं है, ये सार चीज है। मेरे है भगवान, मेरे है, मेरे है। अच्छे गुणवान है तो हमारे है, अवगुण वाले तो हमारे हैं, सुंदर तो हमारे हैं, असुंदर असुंदर से हुआ, उन्हें भी गुणियां भय हुआ, कोई भी है हमारा है, भगवान हमारे हैं, अच्छे तो हमारे हैं, मंदिर तो हमारे हैं, कारक रूप से तो हमारे हैं, गुणों का रेत हमारे हैं, भगवान का स्वभाव है। भगवान तंग करते, भगवान को अपना मानेगा उनको तंग करेंगे भगवान। जो करे हमारे यहाँ तारे के सर्वनाश, सर्वनाश कर देगा, पर फिर भी भगवान प्यारे देंगे, सर्वनाश हो जाएंगे। सर्व इतना प्यारा नहीं, प्यारे भगवान है, सर्व प्यारा होता है तो भगवान भगवान हमारे हमारे है। केवल अपना मानना है, इसमें कोई प्रकार की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। कर हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे मेरे तो मेरे दिल को पा दूसरा कोई, मेरे तो मेरे दिल को पा दूसरा कोई, बहुत ही ऊंगा उदार डाले बनवाला कोई, मेरे तो मेरे दिल को पा दूसरा न कोई। मोज होगी प्रेम की बल रहे, प्रेम से मिल रही, मकर मान कर रहे, सास पियो कोई, मेरे तो मेरे दिल को पा दूसरा न कोई। हमारे तो भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। निहाल हो जाओ मैं निहाल, इसमें संदेह है, पक्की बात, सच्ची बात है। तब ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, चेतन अमन सूराशी, ईश्वर आयुष, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारा है, हम ईश्वर से हमारा संबंध ईश्वर के साथ है, एकदम भगवान के साथ, और हमारा संबंध नहीं किसी के साथ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 8 जून 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।